radyo yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet. Sevgili vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Aziz yurttaşlarım, Silahlı Kuvvetler yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Refah Partisi'ne layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verir. Türk Silahlı Kuvvetleri yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur. Altunzade'den köprüye bağlanmaya çalıştığında bunu gerçekleştiremediğini gördük. Ancak dediğimiz gibi köprü üzerinde geçişi kapattı. Asker mesela Altunzade bağlantısı yönünde de polis geçişi kapatmış durumdaydı. Bunun da altını çizelim. Ama köprü üzerinde geçişi kapatan asker orada jandarmanın bu geçişi durdurduğunu da ifade edebiliriz. Peki neden köprü üzerindeki geçişi asker kapattı? Tabii bu da bir soru. Bunun da yanıtını ilerleyen dakikalarda alacağız. Taktikat değil mi bu? Taktikat değil. Hadi devrelim. Taktikat değil. Uluslararası anlaşma 1960 darbesini hatırlattı. İstikrarı ve NATO'nun özellikle birliği ve bütünlüğü açısından da çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bir darbe mi gerçekleştirilmeye çalışılıyor, yani bunu mu anlıyoruz? Onurlu generalleri maalesef kaybına ulaşmış olanlara karşı onların da dik durmasını istiyorum. Bunlar gelip geçicidir ama siz kalıcısınız. El ele vereceğiz. Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. İşbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Yapılan açıklamayla ilgili olarak aradınız sanıyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet. Vatandaşlarımız TRT'den yapılan bu yayına hiçbir şekilde itibar etmesin. Evet. Çünkü bu yayın tamamen korsan yayındır. Yetişin! Abdülhamit'i deviriyorlar! Deviriyorlar! Bunlar Türk askeri olamaz. kaçmış. Ölücüler bunlar. Bir kere ölür şu hayatta. Öleceksek adam gibi ölelim. Ölelim. Ya Resul.